کے درشو جانی کہ تو خود بلبل آمبا وہ گل پرچمنی رام سنارا محمد مالا یہ لحظات اور یہ فرصت خوب برائے میں فرصت مغتنمی کے در میں شہر تاریخی و شہر باستانی و یادگاری قصرقند یہ نقطہ ہی کہ بہترین نقطہ ہی کہ شہر بنابر فرمان رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مساجد ہر ملک ہے، مسجد بہترین جائگاہ و بہترین حصہ سرزمین آبادی و منطقہ و ملکی ہم کہ خدا مسجد بنا بوتے برائے سجدہ ریزی مسلمین و بندگان عبادت گزار خدای ذوالجلال جل علی شانہ در پنج وقت به بارگاه الله جل جلاله و خداوند واحد الاحد چون سجدہ و جبین سایی مسلمان به دربار خدای تعالی جل علی شانه در واقع روح نماز و نماز بالاترین و ارزشمندترین رکن دین و اسلام بعد از شهادتین اقرار به وحدانیت الله جل جلاله و اقرار به نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم که ریشه و اساس دین بعد از آیی در میان ارکان دین و ارکان اسلام نماز چه درست سر فهرست نماز و روزه و زکات و حج در میان ایشان چه درستن نماز مهمتره و نماز هوا عبادتی که الله جل شانه و الله تعالی پیامبر پاک ازیا ارشاد فرمانتا که نماز انسانا پاک کا نماز انسانا پی راستہ و چالائشا قسمہ قسمی دور کا انسانا اللہ تعالی جل شانہ مقرب و بارگاہ نزدیک قرار دا نماز بتعبیر دیگری مسلمان ہر مسلمان نماز گزار معراج ہے ہم آپ نے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام معجزیان تھا یک مزنی معجزے معراج رسول خدا علیہ السلام ہے کہ آئی بنا بے مشہور قول و معروف ترین اقوال در بیستے ہفتوں میں رجب شفا صورت گزا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ واچھ مسجد الحرام و مسجد اقصا بردا ودا پیغمبرانی پیش امامی قرار داتا پیغمبران علیہ السلام ای پشتا نماز ہوتا وچھ مسجد اقصا اللہ جل جلالہ و نبی ابو جو قدرتا بحق آسمان بردا و سیری فرمائی جنت و جہنمی بیرداشت دینا و ہمیں سفر انتہا وقتی کے تمام ہوتے وہ برگشت ہوتا حضرت علیہ السلام اللہ نماز اب عنوان ایک تحفے ایک جائزے عنوان ایک یادگار و یادبودی برائے پیغمبر و ای امتا بدست رسول خدا علیہ السلام کی حکم نماز فرضیت ہے فرض وقت ہے برائے من شما و مسلمین دنیا وسیلہ پیغمبر علیہ السلام رحمت اللہ نہ وسیلہ جبرائیل امین علیہ السلام آدگے احکام قرآن وحی جبرائیل یارتنگا بری نماز جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام آئیے خادم حیثیت داری اللہ عز و جل ادگے احکام جبرائیل اب ایک جائگاہ شرفیاب کرائیں تب چمودا احکامی دستور داتا کی دستورانا بگر و ببر بے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا برس علی نماز حکم بارگاہ اللہ تعالی جل شانہ در ایک سفر مقدسی کی قرآن مجیدہ و حدیثاں آیا جا بجا بیان ہوتا و یک ہنچین پر عزتین پر اعزاز و با شرفین سفر و سیری کہ حت آسمان سفر بھی اللہ تعالیٰ پیش داشت کہ انسان ملائکہ اللہ تعالیٰ پیش داشت کہ وقتی کہ حضرت آدم خلقت و آفرینش بحث درمیانیات فرشتے آپ گمان کو کی سرا دنیا تو کا جنان حکومت رجا انسان و آیا فتنا و فساد کو نافرمانی کو خون ریزی کو گناہ کا مبتلا بتن ظلم ستمش کو بہم دگرا خدا نافرمانی ہو آخر ملائکہ یا گناہ جہاد کو تو آنا سنا ہو مروچی توریوں کے در کی ہوئی زمین جین بصورت ظاہر گندگ نے بھی جین بعنوان حاکم گندگ نے بھی جن میں انہوں نے عالم بظاہر زندگی میں بھی وجود ہے جن میں دریا نوا صالح ہے صالح و بدبخت ہے کافر ہے مومن ہے وہ ہم ہی جو فرقہ ہو گروہ مذہبی سیاسی قومی کے در انسان ہے ان درمیان ہم ہے ولی زندگی میں ظاہر ہے اب وقتی دنیا اختصاص مان جاتا ہے ملائکہ اور ظالمانی مقابلہ دستور جہاد کے تو تار مارش کو تنابود وقتی کہ حضرت آدم علیہ السلام آئیے نسل پیدا کرنے کے بحث اللہ پاک عنوان فرمائے فرشتیاں فکر کو کہ ہم آپ امین بند رسنا بند بارہ ای موضوع سمائش کتا ملائکے عرض ببارگاہ اللہ جل شانہ آیا تو ہنچی مخلوقی پیدا کرنے کہ پتا اس زمین تو کا فساد کا خون ریزی بکا ظلم و ستم و شرک و کفر بکا اے اللہ اگر تو عبادت روز ہے نحن نسبح بحمدک و نقدس لک ما تی پاکیہ یاد کرنا ما ترا بپاکی یاد کرنا ما تی قداست و تی قدوسیہ صبوح و قدوس ہے ذکرہ زمزمے کے نہیں براتی یاد آ چو میں بھی پتا دے کہ نوبتی ما دستور بھی ہے کہ ماں پتا جہاد ہی بکنے کو انسان آ فرشتہ بیان کو انسان آ جہاد اللہ جل جلال فرمائیں کہ انی عالم ما لا تعلمون آج دی کہ من جانو ملائک شما نزانی و اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کو و آدم علیہ السلام نبوت عطا فرمائیں انبیاء علیہ السلام مقام چھ ملائکہ بہترین جماعت ہے وہ ہمہ بہترین شخصیتان مقام ہم پیغمبران مقام بالاتر انسان ہیں. یہ علم عقائد کتابانی مسئلہ واضح کی نوشتے گی اس کے خواص البشر افضل من خواص الملائکہ. انسانانی خاصی افراد برگزیدہ و چینی انسانا در خیر و صلاح و عبادت و بندگی شک کی نیستن که آچه خواص فرشتگان چه خاصی ملائکه یا هم ان درجه بالاترن. الله ذوالجلال یہ شفاف معراج بخصوص ثابت کو معراج کی 27 رجب معروف ہیں ومش میں برادران و ہم صاحبان ایا روز مبعث بشن و از دیدگاه ما یہ روز معراج کی اسی واسطے شفاف پیغمبر علیہ السلام حتی وقع آسمان سیر اللہ تعالی فرمانی بیست مانائشی مبعث مانائشی که پیغمبر علیہ السلام به پیغمبری یہ روچا مبعوث بوتا و می علماء بوشن که پیغمبر علیہ السلام مبعث و بیست رمضان مبارک ماه بود پچی که پیغمبر علیہ السلام حکم معموریتی که اللہ جل شانہ و دیگیتا قرآن مجید فرمانی کہ انا انزلناه فی لیلت القادر. اللہ تعالی جل شانہ قرآن تا ارشاد فرمانی کہ ما اولی بار قرآن در شب قادر نازل کتا و لیلت القادر در ماہ مبارک رمضان با نزول اولین 5 آیه اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم. ای آیات نزول تعلم الانسان ما لم يعلم در شب معراج در شب قدر در مکه معظمه زمانی که الله نبی غار حراء تها و شگیرتو تشریف فرماد جبریل علیہ السلام اللہ با ای آیات را دا ای شب اهل سنت علماء روشن که ای شب معراج شب 27 رجب و 27 رجب روز ای معراج شب روز اللہ با قوت نبی هفت آسمان و جنت و جہنم سیر فرمائن شود بالاتر جایی که به مقامی که رسیدی نرسد هیچ نبی. حضرت فرمانی من به جایی رسیدون سفرتها که من سریف الاقلام اشکتا من کلمانی تازه سراف کلام کشنگی توار کم ادو ادی انگی زمانه ای خودکاران توار ندهیم قدیم زمانه که نئے کلام دگه نیشداری قلم بود دیگا که با دوات و قلم استفاده کتن نیسنده یا و اشان وقتی کاغذ سرا خطا تا نیسنده یا وقتی بلتا خوب بنویسی تو قلمه یا آخرا تکمیل ہوگا یک زوری داتا کشده گی کاغذ سرا یک چسکه گی کتگی یک تواری کتگی چه برخورده این قلمه و نئے گو کاشی قلمه توارا با و کاغذا یک تواری پیدا بود شیبشن سریف الاطلاح کلامانی توار. حضرت فرمائیں کہ میں کلامانی توار شکریہ. علماء فرمانا کہ ہمیں ملائکہ ایسا کہ خدا آیا یہ عالم اموری کے بعد آیا محولتا کہ بنی سنتش ہمیں کلامانی توار و چلا بالا تیر بجائی کہ جبریل علیہ السلام چکودا نرسے گو حضرت ہمراہی بکا جس حضرت المنتحا بالا تیر یہ مقام پیشیات و تا اینکه جای خاصی الله تعالی جل شانو برا من تعیین فرمائی تو ودا من هم کلامی شرف ادا فرمائی هنچکو برای موسیٰ علیہ السلام اللہ پاکا هم کلامی و تگا و وحی نازل کنگا تورات نازل کنگا جبل تور کوہ تور اللہ تعالی انتخاب فرمائی و برای قرآن نزول ہمچ کو برای تورات نازلیہ نازل کرنے گا اللہ تعالیٰ کوہ طور انتخاب فرمائے موسیٰ علیہ السلامی لوٹائیں کوہ طور اودہ تورات نازل کوئی سرا رسول خدا علیہ السلام سرا در حالی که حضرت وقت کی سرا رفتگا جبل نور سرا بشتگا مکہ اودہ جبل طور اودہ جبل نور و به عبادت مشغولا یک جناگا حضرت اچارے کے شخصی ظاہر بود جبریل علیہ السلام حضرت گلائش کو فرمانی کہ میں نے پھرے میں نے گوش کہ باہ مگو میں وانندہ ہی نہ ہوں من نہ سوالی ہا نہ نیسگی دانو نہ وانگی من بلے دوں من امی ہوں ادوانا کسی کے کردیا یتیم بودتین چپتنی مگا و ما تا کرتا برستین ما تا شرز ضعیفتا کم دست رستا و عربی تا ام ما تا گوشن و چکی که آئی از لحاظ سواد و نویسگ و علم و دانش کشن دستگاهی دست رسی مبودتینش گوشتی شی امی شی ما تا چکی ما تا کرتا رستا پیتی یہ سرپرست کشیا نبی تا کشیا علم و سواد و دانش و آموزش و ایچی تانا بلد بتا حضرت فرمانی که من جواب دا حدیث آیتا ما انا بقارئ من وانو کنو من وانندی نو من بوانو من بغلق و پریت ہما اندازی من پریت تی ای رواد الفاظ توری وارد بتا گیا کشی ہر دو مانا کنے بتا گیا یا ایمان آئیں کہ فرمانی میں با اندازہ یہ پریت کہ ہما ملک جن میں احساس کو آئیے اسے زور پر منہ پریت جگہ وہاں یہ خدرت زور ہی منہ پریت وقت مردمی کے دگرہ سک کے پرنچی اور جن میں ہم سرا اثر ظاہری کہ یہ شاید زور جنے گی و دیگه معنی یہ مطابقہ یہ پر معنی کے نگ دیتا کہ با اندازہ ہی منہ سخت پریت کہ من احساس مشکت کچھ آئی پریت جگہ من سخت پریت من ویل کو پدا گوشتی بوام پدا من گوشتا سیر اندهانی مرتبه ای عمل ادامه پیدا کو آخری برا که من ویل دا گوشتی اقرا بسم رب اللذی خلق قرائت کن بوام با نام همه پروردگاری که تره خلق کتا تره پیدا کتا تی آفری من دیں خلق الانسان من علق انسان چه خون بستی پیدا کتا چه خون یا اللہ تعالی جل شانو انسان پیدا کتا اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اولین بحث که پیغمبر سلام نازل بو قرائت و وانگین وانگ و دانش گین دانش آموزی گین علم آموزی گین نوشتن با قلم اگه علم الانسان بالقلم جدا تعلیم تربیت علم نویسد استفاده از قلم و کتابت و نوشتن شی ارزش قرآن در اولین چند کلمه ای که بر پیامبر علیه السلام نازل ما الله تعالی بیان فرمود در قرآن بیان فرمود علم چقدر الله پاک بها و ارزش داده قرآن چقدر به دانش و علم و نوشتن و خواندن چقدر ارزش قائل بوده دین مبین اسلام به در هیچ دین یا ای ارزش برای این چیزان بیان نبوده خلاصه تورات بر حضرت موسی علیه السلام بر جبل طور اهم موسی علیه السلام باید برو بکوه تورا او دا نازل کنه او قرآن و مجید به محمد مصطفی علیه السلام نبی امی فداه امی و ابی صلی اللہ علیه وسلم جبل النور سرا غار حرا جبل النور سرا جبل النور بالا سر کپے انتہایا فدا کم کی جہلی کپے غار درگی جگبی اللہ قرآن جبر النور سر نازل فرمائیں و ملکی ماموریت دا کہ پیغمبر خدمت خاضر ربیت ہوا یہ وحیات بار او دا هم صدا هم اثبات بھی کہ نبی اسلام علیہ السلام و انبیاء مقام چھ ملائکہ بالاتر ہیں. برائے نماز فرضیت ہے رہ دے گا اللہ تعالیٰ مثل آدھ کے احکام کے وسیلے جبرائیل رہ دے گا آپ منکو با یک تشریفاتی با یک عظیمی کیفیتی کہ دنیا متحیر ہے. و علماء فرمانا کہ چو قرآن مجید معجزے عظیم الشان بعد عظیم ترین معجزے رسول خدا علیہ السلام در میان ہزاران معجزہ کہ بعضیا اگر حشر کو تگن در حدود 4000 خردی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چو تمام بعد از قرآن بالاترین معجزے ہیں کہ با چه تشریفاتی ای تفصیل بیان وقت نہیں اللہ جل شانہ نبیا هفت آسمان سیر فرمائے ہماشہ بتاہا بیت المقدسہ انبیاء علیہ السلام ہے سورت مساری رب العالمین حاضر کو امام پیغمبران پشتہ نماز بانا فرمشاہ حضرت لقب امام انبیاء علیہ السلام بعد از یہ نماز حضرت بے آسمان رہا فدہ اوزہ ہر آسمانی تا گو یک کی بازی تا گو دو پیغمبران ملاقات و انبیاء به عنوان پیشواز نبی علیہ السلام حضرت وشهد گوشت مرحبا گوشت وقتی که هر نبی ملاقات در هر آسمانی انبیاء گوشت مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. وقتی که ابراهیم علیہ السلام جا حضرت رسد کہ بجہتی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد آلائی و جاچ حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم و جا و شاد گوشت مرحبا گوشت مرحبا ابن الصالح والنبی الصالح وشیحتے اے فرزند صالح نیک و اے پیامبر نیک. آدم علیہ السلام ہم با ہمی الفاظ واجہ مرحبا گوشت و صدرت المنتہا جبرائیل مقام چمودہ تمام ہو جبرائیل اچھو دا آدم تر بستر اجازہ نہیں سر وگے پشکا بدون گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام چدر دوستی مخلصم یافتی انانم دے صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان دماندم کنی روی بالم نمان اگر یک سر موجی برتر فرام فروغ تجلا بسوزر فرام. و بعد از آئی حضرت فرمان که من با مقام شریف الاقلام رسو و بجائگاه اللہ تعالی منا قرار دا و دا اللہ گمہ ہم کلامی کو موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی ارزم کو کہ کوہ تور سرابو رسول خدا علیہ السلام ہم کلامی کو اللہ عز و جلالہ بی اعتبار یہ عالم کائنات و مخلوقات ما فوق حد آسمان بالا درد آسمان حد ہمیشہ شاعر فرمانی کہ موسیٰ بطور رفت موسیٰ بطور رفت و مسیحا بر آسمان موسیٰ بطور رفت مسیحا بر آسمان معراج عرش خاص کمال محمد است. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اللہ جل جلالہ نبی آخر الزمان علیہ وعلی جمیع الانبیاء الصلاۃ والسلام ہنچکے خاتم انبیاء کتا ہنچکے امام انبیاء کتا افضل انبیاء کتا آئیے تمام صفات و شؤون و کمالاتی بالاتر از کی دیگران قرار داتے ہیں و اودا اللہ جل جلال جل شانہو بوت النبي مقابله کرد. نبی آداب رب العالمین درمیان عرض ادب کا، التحیات لله والصلوات والطیبات، بہترین تحیہ، بہترین تحفہ خالص برائے توا ابن اللہ. تمام بہترین پاکیزہ ترین چیزہ، بہترین عبادات ایشان لائق منی رب ذوالجلالہ. اللہ جل شانہ فرمانی السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام بر تو اے نبی، اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام بر تو و رحمت بر تو، برکات الہی بر تو، چون من جانب سلام رحمت و برکت بر تو نازل ہے. حضرت فرمانی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے خدا ہم چکو من سر تو اسلام و تی لطف و کرم خدا و تی صالحین بندیاں چمن امتا و گزشتہ امتان سرا درستان سرا و تی اسلام راہ کا شامل حال قرار دے. سبحان اللہ، چقدر شفقت، چقدر شفقت، چقدر محبت، چقدر لطف و احسان. ما اگر یک شر جای ورگی زورگی یک پولی غنیمتی باغی جای میوهی تو کا بگپیر خدا خدا بمکنه انچی انسان ها که وطی چوکا هم یاد نکپی بو وطی فرزندا وطی جنینا وطی متعلقینا فراموش کا وقتی که وقت مشغول با چیز زورگا. اما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حمود هم وطی کلم بویانا فراموش نفرما. اللہ عزب جلال ای خاصین لطف و عنایتا کہ بنسبت به حضرت بوگین حضرت بوتی امتا بندگان صالح خدایا تمام درشی شامل قرار دے گئے تقاضا کہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب العالمین وحدانیت و حقانیت چهر شرک و شریک و مت و مثل و مانند مشابه و مماثل آئیه قداست و فاکی شهادت اپنی سکران. اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت دیوں کو بجز اللہ دیو معبود برحق نیست، هر کسی ها غیر از اللہ دیگر یا معبود و هر طوری قرار داتا آب باطل معبودی حقی نیست، انا حق اکسی معبود فقط تو ایک رضا و من بیشی هم گواهی دیم که تو من آوزی رسول و تی قاصد قرار داتا رہ داتا برازی بندیان هدایتا و اشهدو ان محمدا عبده و رسول. و دا بدترق وقتا اللہ تعالی جائزه کدن تی مروچ بچا این چیزانی نمونه دنیای مترقی تو کار روشنه مهمانی یک جای رو مدنی مردمی پانگا برن تی دعوت دی کنن یا وطرو و پتر رگا یک کادو یک خدمی لین تی یک بازدی دی جایی مردم رو نمائشگاه تها بلا تشبیح شدا یک چیزی دین تی یادگاری چیزی دین تی. یہ عظیمی سفر، یہ لائقین و شاندارین با عظمتی سفر معراج ہے، جائزه که برای پیامبر علیه السلام انتخاب بی و برای امت انتخاب بی پنج وقت نماز بی، اولا پنجاه وقت تا این بی تا جایی که موسی علیه السلام واجهیه تو آسمانان طرفا جستی کن تر چه جای درده فرمانی که ای موسی کریم الله علیه السلام منا پنجاه نماز حدیه دیگه مشی وجه قربان بهتر برو من که سر توری بنی اسرائیل آزمایش کتا پنجاه وقت نماز کنک سک مشکل گرانه برو رب ذوالجلال دربار ہما چاہی کی خبر برا تو اللہ جانبا تھی گوشہ رستہ ہما چاہ پتہ برو قرار گر فقط فریاد اللہ تعالیٰ کم مش بگن تخیب یہ رفت برگشت دہا آخر الامر پنجاہ بدلہ پنچ نماز موسیٰ علیہ السلام کی عشقوں پلوش وزا پتر پنچ نماز حضرت فرمانی کہ اے موسیٰ میں از بس کے رفتہ ہوئی حتی وہ نمان لجی تھی ہمارے شہر مجھے ہوئی خارق دربارہ چلا گشتے چھنا جنہ کو پریاد کرنا شادی من ندائی یہ حاطف غیبی آواز یہ چغیبہ کہ برو اے من نبی نماز پنچا بلے ثواب اجرش ہما پنجاہی الحسنتو بعشر امثالها حدیث ایہا تاربا قرآن ہم فرمائی من جاءت بالسیئت فلا جزا الا مثلها من جاء بالحسنت فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئت فلا جزا الا مثلها ہر کسی نیکی عملی انجام بدا حد اقل تہ برابر مموت دیتا حدیث ہم بہمی محکومی ہوتا یہ حد اقل اللہ نوازش ہیں کہ حدیث دیگر تفسیر یہ ہوتا انسان اگر گناہ یہ ارادہ بکا و چنا گناہ دست بکشی قبل شک بکن کی ارادہ بکا منصرے بھی توبہ بکا ہمی توبہ ہم آئیے یک نیکی حساب بکا و نیکی وقتی کہ ارادے کا اللہ تعالیٰ نیکی برائی نویشی وقتی کہ انجام دا آئیے نیت و اخلاص مطابقا آئیے صافی و پاکی اعتقاد و عمل و ظاہر باطن ہے تفاوت لہذا یکی بیس برابر بھی یکی سی برابر بھی یکی پنجاہ برابر بھی یکی صد برابر بھی بعضی ہفتصد برابر بھی چنان تو قرآن مجید ہے مثال داتا ہے اسی بستگیداری بے انسان اخلاص آ حدیث ادا یاد یاد کرتوں کہ حضرت فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان وہ تھی یاران بارے فرمائش کو وہ تھی اصحاب بارے فرمائش کو مجموعہ صحابہ کرام جماعت بارے فرمائش کا کہ منی صحابی اگر چنان سے شما ان کے مردم رندگی ہیں اے من امت شما رندگی مردمان غیر از صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر شما به اندازه کوه احد طلاع اللہ راہ به اللہ نامہ بدے و من صحابیہ به اندازه یک مد ان چو فرض کریں مشنے و تزمانا مد تفسیر علمی ام اللہی اتجاہ بمانی برای طلاب و طلبہ شما منی اصحابہ ہما یک کیلوی مثلا بہت ایک پیمانہ ہی ہے اللہ چند کلو ایتا ظرفیت ہے کہتے ہیں قدیم زمانہ گندمش با پیمانہ بہائی کو کشنا با پیمانہ ظرفی مشخصہ ای ظرفنا مد شینام سائی شینام وسق شینام فرق فران شنامت ہما کلوانی اشی پر را مثلا سودائش کے جائے اشتی میں اینچو مدی بہائی کنو بھی اینچو سائی بہائی کنو بھی اینچو وسقی بہائی کنو چیزا فرمان مثلا یک کیلوی من صحابہ یک کیلوی وہ کیلو ظاہر ہے کہ آ زمانہ رسمہ گندم شکیلو کو جو شکیلو کو یعنی من صحابہ اگر جو گندم کیلوی در راہ اللہ جل شانہ صدقہ بدین در راہ خدا بدین شما کوہ احد برابر اندازہ کوہ احد آکھ مدینہ طیبہ چھے شہر مبارکی شہر شمالی جانبہ قرار گرتا و 6 کلومتر یہ راجی ہیں وہ ہے 6 کلومتر بارہا میں ہمیں کوہ دورے آپا ماشین دوستان ہم چھو چارہ کا دور جدا یہ مرتبے جو حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ 6 کلومتر کوہ ارتفاعات مختلف چھو چند کلومتر بگرے تا مثلا حد اقل ارتفاعی شما یک قلوه سنگ یا مزنه چس بکنه 5 کیلو 10 کیلو کم تر گشتره ای براهن کوه شی مقیاس به حساب کیلونا به حساب تناز الله عالم چ چندی میلیارد میلیارد ها میلیارد تن ای وزن میتونه دار. حضرت فرمانی که شما زندگی مردم ها مثلا ما شما و میشمه دا صالح تری انسان ها نه امثال ای حقیر و گناهگار مثلا ما شما فرض بکنیم بایزید و بستامی رحمت الله علیه دمی ولی الله حضرت جنید بغدادی فهمی اولیاء کاملہ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فهمی بزرگوارا و آنی ہم ردیب شخصیت های بلند و بالا تصور کریں اگر ہماری فهمی انسانا آیا به اندازه احد تلا ننگند و مجو زهر تلا در راه خدا صدقہ بکنید شما رندگی مردمان غیر از منی صحابه دو منی صحابه یه هوا کنیدوه جواب برابر نبند این چه تفاوت سبحان الله چقدر تفاوت زمین و آسمان تفاوت فاصله کم میانده چی فاصله انگه گشتری فاصله این تفاوت تو کجای هست اهم انسان این هم انسان ولی انسانان تربیت یافته محفل و مجلس و دیوان و مجلس و مدرسه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گو خیر الرسل و امام انبیاء و سردار دو جهان علیه السلام هم مجلس میتجدن شاء اعتبار بشید رضی بنا سفارش کنیش مسلمان هی تمام عزت و ایمان و ارزش و آبرو دین و دنیا و سیاست تمام امور عزت و شرف دی ارزش مندی همه و هدیگین که تا رابطه گل خیر و رسول صلی اللہ علیه وسلم علیه السلام برقرار بودن نزاوت ارتباط و حضرتا برقرار کن بچاره تی رابطه و تعلق یا وقتی بسبب تی آمال در تی اعتقادا خللی می که تی اعتقاد گر چه آی اعتقاد ربی محمد مصطفی علیه السلام تی نماز مبادا غیر از طریقی تو ادایی بکنه که محمد مصطفی علیه السلام تعلیم داتا تی عبادت تمام انواع مواظب بکه برخلاف طریقه و سنت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم مبن حضرت سنتانی اتباع خیلی مهم چیز حضرت سنت شکنی گنگه سزا خیلی عظیمه مروچی هرچی مسترین گناه بودتنا مر اثر می غفلتا می قلبانی تاریکیا می دلانی سختیا این سختی و تاریکی چکو جای حتا من معتقدم شی چه دو نقطه ای تاریکی قلبه یکی چه حرام برگا و یکی چه صالحانی نیکانی خوبین و صالحین پیشوا و رهنما و مرشد و استادانی مجلس و صحبت دوری سبب بیبایی وگر نه همچه که شاعران گوشته آهن چو به پارس آشنا شد فلحال به صورت تلا شد وشن یه سنگی ما ندیسته بلکه شما باز یه دیسته یا اشکده یه همچین سنگی ها قدیما وشش سنگ پارس یه سنگ همچین یک اثر مقناطیسی هستیم که اگر چنانچه آسمی آی سرش بجدیم فورا تلا بود همشه شاعر روشی که انسان های صالح ہے همنشینی و نزدیک بود انسان از صالحین ارشاد کنوکی مرشدی برسی آیا دین رهنمای صالحین فرمان برداری الله رسول نصیب ببی آیا صحبتا براوت یک کیمیای بزن یک علاجی چون می قلبانی تها آصفا و جلا عادی که دلانی میں کور تر رہتا ہے ما وقت کور کتا ہوں جی دلانی خلوانی صافی عادی کا ما احساس نہ جنے اگر نہ حضرت علیہ السلام طریقیان کو ارکناگ سنتانی ترق دیاگ سنتان مراد نماز دوازدہ رکعت سنت معاکدہ نہیں منظور منی با بالاتر از چین هر چی پیشنه نبی طریقه زندگی بودتا در تمام امار چطور بودتا همار روش آورد زندگی تا پیاده کرد اشی مانایی که این پیغمبر طریقه زندگی مطابقه زندگی کرد و تی محیط و ماحول اجتماع به روش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تطبیق دیاد فمشا اقوال وشی که مگوسال از خیر رسول پیمان خیش تکیه کم کن بر فنو بر گام خیش هر که عشق مصطفی بحر و بر در گوشه دامان اوست خداوند متعال جناب محمد مصطفی علیه السلام عشق امر نصیب بفرمان و عشق هر چیز وقتی که انسان قلب تاهیه عشق بطی معشوق طلب تاها انسان من دریای زانت نه خشکی زانت نه شب زانت نه روچ زانت نه مشکلات زانت با هر چیزا مقابله که و آیا ادنی ما آسانه برای اینکه بروتی معشوق و دوستی چیزا بروتی برسی کسی که آیی قلب ده محمد کریم علیه السلام و تسلیم چه هر چیزا محبوب در ببی هیچ شکی نیک آدی چیزانا درستانا اگر معارضه بکنن و حضرت ربش طریقه درستانا ترک نن که بخاطر ادگی چیزا الله و الله رسول طریقه مردم ترک بدن اشی سکی مدن این طور بدن من واقعه بسیار خطرناکیه یاد کبتم که شاید باعث عبرت و بی بیان یکی از بزرگان مؤلفین نویسندگان صلحای مؤلفین علامه عز الدین ابن رجب کتابی نوشته به نام احوال القیامه قیامت هولناکیان قیامت مرگ بعد قبر گذار گرچه قبر برزخ هست قیامت همه وزید که مردم محشره میدان فاقیه ولی حدیث آیه هستم من مات فقط قامت قیامتی هر کسی که مرد چو بیایی قیامت چند شروع هست گرچه مرحله مرحله ایشی نام برزخ هست آدگر نام فلان آدگر نام فلان یک کتاب که این واجه ایک واقع عجیب بیان فرمانتا که برای ترک سنت خطرناک بودن این واقع من فکر کنم که ما فوق کافی کفایت نه تنها کافی برای عبرت گرگا بلکه چه حد کافی بودن هم بالاتر هم برای انسان عبرت عبرت گروهی انسان ها فرمانی که علامه عز الدین فرمانی یک شخصی هسته که آیی و تی عمرتها نباشیه مردگانش تازه تازه قبر کو مردمان پشت کوشی گم کو قبران پش کو چن کفنانی کشتن دوباره کفنانی برده باید این چقدر شی مزنه بی مروتی و علاوه بر دزدیات چندین خیانت و گناه دیگه ایزا هوره نه چه مرگا چه مردگا چه قبرستانا و قبر کتگی مردگا خاکان چیرا مردم سرمدودی تو آیه کفران بودا درکان یه جاندر بکن چه بسا آیه برهنگی بگیندی جنینه مردینه و آیه کفران بزوری تو برا بها بکن و همشه و چه وسیله معاش و گذره زندگی بکن تو دی خراس بکن ولی همیه شخصا هم وقتی که به خدا متوجه و توفیق دا الله توبه مخلصانه توفیقی حاصل توفیق توبهی حاصل و دیگری جز زاهدان و عابدان و خدا پرستان قرار دید. یک روشی علامہ عز الدین رحمت اللہ علیہ فرمانی ہمی واجہ من ملاقات مو کئی گزشتہ زندگی با آ عمل زشتہ انتگا و مدتها قصدگا کہ ہم نو آئی توبہ کار بنتگا جز صالحین و بہتری انسانا قرار گلتگا عبادت گزاری انسانانا من چنائی جز دی و مسعار کو منگو فرانی تو صالحا و تو کشے کہ منی زندگی گزر اکی طریق بتا نا مشروعین قبر پچکنگ و قبرانی میتانی کفنانی دوزدگ و برگ و بہا کنگ من ترا یک سؤال کرو آ بندگی نقطه مربوط ہیں و سؤال من ایشین که معمولا مردگانا مسلمانی وقتی قبر مبرن قبر تو کشکی رو دیا اون دیمانا به طرف قبلی کنن مردگی دیمان به طرف قبلی کنن تو قبری کنن تو من اللہش که تو این تو قبر پچ کتا تو این قبران مردگانی چهریان ها کجا طرف ها دیسته گا؟ قبله طرف ها بودته گا؟ دیمش گو قبله بودته یا پشتش گو قبله بودته؟ در جواب بیان کن موشی که من این قبران که پچ کتا گا بعضی مردگانی دیم من قبله ها دیسته بله بعض مردگ مهنچی دیسته خیلی زیاد مردگ که آن دیمان چه قبله تر رکتا گا قبله ها نبودته گا و پشت هم قبله ها اعظم الله تعالی الله تعالی ما را شما را و می شما امواتا و ما را شما ود وقتی روچی که میری اللہ تعالی چی ای بمی خرزی و خسران و خزلان ما را شما را حفاظت بود و را ای واجه حرام بود چی گناهی نتیجه و ثمره بد و شومه که انسان با ای بیچارگی مواجه بی که آئیه یر گیو کئی دیما مسلمانان به طرف قبله کنن ورندا اللہ ملک حتما آئیے دیما چه قبله تر رینا گر دینا تو آئی پشت کو قبله رینا یو آجا حیران متحیر بود ولی هم عالمی مدنی ولی آئی وقت دوات حیران مکشیر چه توجیه بکن چه گناهی باری کشیر نتیجه بکن کن ورعا وقت دها مشهور محدث امام اوزاعی رحمت الله علیه و معروفین اولیاء عالم و علم حدیث بخصوص ماهرین شخصیت امام اوزاعی رحمت الله علیه موجود است ای واجه رب بانگه امام اوزاعی رحمت الله علیه وطن نیسی که من همایی بانگه ربتون ای عالم نیسی که من همه واجه بانگه ربتون و ای جریان که من بیان کو وقتی اواجه اشکو یک هو آوازا متحیر و متغیر بود و سه مرتبه بی اختیار شده فادرات انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون و انسان وقتی که مصیبتی سر ریه ما شما تنها وقتی که یکی مرگ اطلاع رسی باره انا لله و آمین یا نه یه توفیق نرسی یکی گوش برانی مو وی مو یہ سب اگر انا اللہ پانی تو مرتا ہو وہی میں رجوع بنا حدیث آیا تھا کہ مسلمان ہے اگر کم ترین چیز میں زوال بھی انا اللہ پوش انا اللہ و انا الیہ راجعون ابوانی مانا اسی کہ ما تمام اگر میں یہ چیز گارے اگر یہ عزیز شدہ سرا یہ باندھو اس میں جن ہم رو مادر و میں جان و مار و حسنی اللہ ہے گئے و میں آخر و آقابت رو مادر و خدا کرم کر جائے حتی انسان چیزی اگر گم بودار بود اگر آفتی کتن نگا انا لله وانی و ایدا این نقطه ہم اضافہ کرنو کہ حضرت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وقت مزنی اولیاء اللہ عارف و عالم ربانی متفرمانی برای گاری جیب درگی جگہ مروچی رسا کا چیزی گان روشی گان مولا ادھر گیجئے آپ آدھیں دوزہ در گیجئے یہ واضح فرمانی راحت راحت لوگا نشتگی جا اسی انا لله و انا الیہ راجعون اگر ایسے اولی بر متوجہ من کی چیزی گان ہوتا انا لله و انا الیہ راجعون ابوانی اور یہ ہمارے گاری بھومی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر. حتیٰ فرمانے کے شما یہ چیز جاہی عرق تا شموش رکما کدا عرقو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون اقرار کرنے بلا فاصلہ یاد کرتے شما یا گندی بھی کجا ہو گئے اسی موضوع سراب میں تفصیلی گیا فرق کے بعد نماز نزدیکیں میں اراضہ تمام کروں وہ یہ مطلبہ تکمیل کروں کہ یہ واجہ وقت کی خبر اس کچھ بھی ایک مزنی مصیبت ہے اواجہ احساس کو سبحان اللہ مسلمانی کے آئی رخ قبلہ داخل کرنے کی تر قبر تلگا آئی دین سے قبلہ کر رہی نگوی سیبر انا اللہ و انا الیہ راجعون وانتو بعد از آئی فرمائی دی کہ اے شیخ عز الدین ابن رجب یہ سزا ہما کسانی ہیں ہما کسانی دیم قبرہ چکے بلیا ترنم بھی وسیلہ ملائکہ الہی کہ آئین کی زندگی تا نبی علیہ السلام سنت و طریقہ یعنی خلاف رکھتا اللہ جل شانہو میں پیر و جوان و تمام اقشار مردین و جنینہ وتی ذات پاک دستورات ہے وتی قرآن احکام ہے وتی پاکی نبی کریم علیہ السلام ہے حکمانی دستورانی سنتانی روش و طریقانی در تمام امورہ مارا شیدائی و فریفتہ و عاشق بکا وان اتباع و پیروی توفیق ہمارا تھا بلان ولام کمانی کشفت جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ لہذا اشی عرض کرنے کہ تم پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی معراج شفا نماز حجیہ و جائزہ عطا فرمائیں برای حضرت جندہ و برای حضرت امت و برای معصوم درست لذا نماز تحفہ معراج از این جہت بشر اتر کے کسی کے نماز پہ جائی آری و نماز تا وقتی آئی و تی وجودا و تی قدر شکین و نازنین و تی خوبی چہرہ یا زیبائیں و تی پیشانی و بینی یا وقتی کے خاک نیاز و اللہ دربار احتیاج و نیاز مندی سر یہ رکھا پست کا اللہ دربار سراب سجدے با و سبحان ربی العلی زمزم کا اللہ پاک بندگی تھا و اللہ خاطرہ آئی عظمت خاطرہ اللہ سجدے کا یہ وقتی آئی شان اللہ تعالی ہنچو بلند کر چوی شب معراج رسول خدا علیہ السلام معراج برتا و یہ وقتی چوی مسلمان در این حالتا آئی میرا در افتر سری در نماز تا زمین مصرح دی و حبر چیدا شروع بود که نماز اسلام دین ارکان تا مهم ترین رکنه و مسجد به این خاطر الله محبوب است که این مسجد جا نام چی مسجد مسجد اسم مکانه ظرف مکانه یعنی مکان سجدہ جائے کہ مسلمان اللہ بارگاہ جبین سائی کیا و اللہ سجدے کیا اللہ بندگی کا لذا مساجد احب البقاء اللہ مساجد رہا حضرت فرمانتا تو دوسترین بقعہائی ہر شہر اللہ دربارہ روی زمین دوسترین نقطہ زمین خدایا ہما ہم اللہ دربارہ سے اولا مسجد بنا کرائی و من عرض ابتدایا برگردوں کے سیدھا عرضوں کو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دا کے یہ لحظات تو دما اللہ لوگ تھا وہی بہترین جاہا سمے یہ خوبی شہر تھا قدیمی و باستانی و نامداری شہر تو کا کو شما نندگے و دیدار ملاقات تجدید و گفتگوئے دین ماحول تھا چند کلمات بیان کرنے کے توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں دربارہ اللہ تعالیٰ شان شرف قبول اصحاب کا و ہمیشہ خدا تعالیٰ میں شمع ارتباط گوتی ذات گوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسیلے ہما وسائل کے در دنیا یہ ارتباط برقرار کتے ہیں آپسیاں قرآن علم دین علماء صالح انسانان مسجدانی حاضری ہیں نماز اہمیت دے گئے و قرآن و پیغمبر سنت اهمیت دے گئے اللہ تعالیٰ کی ارتباط و یہ چیزانی محبت و عشانی مراعات مار شمارا ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. بلغلونا بجمالی کشفت تجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق طريق مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آية موضوعي ومجبور و آنچه مد نظرت دیرم رأی گفتگو تنک بعد اسمو بحب الله جمیعا ولا تفرقو تفرقه بدبختی و بیچارگیانی بیان کنک و وحدت و اتفاق و اتحاد خوبیانی بیان کنک دلتا خیال پیدا بو فرمشن من ای آیت بدم تلاوت کو همین موضوع سرا چیزی گفتگو بی ولی معمولا منی آیات منوانو همیشه واضح انتها موضوعی قادر کنه یه خاصه حبر همه مقدمات و تمهیدات و اتدایتها وقت تمام بی این شبیه همه همی پیم بود شاید مسئله همی چیزان بیان کنه گه گه گاهی دوستان من گوشم فرام موضوع تا فرامی نیز گوشم گوشم واضح کنی این شبیه ای چیز بیان کن یا این مجلس ها ای چیز بیان کن این جمعه ای چیز بیان کن من هم گاه وقتی کوشش کنم همه مطالبه گشته ذهنها یاره گه مطالعه کنه گه ولی وقتی شروع کنه هرچی الله تعالی زبان سر یاری من به همه ی رضا من دو و یه پیم گوان کنم شد برای من و برای اشکنو که همی چیز مسئله حتی کن که الله تعالی دلا یار کن دلا دور داتا بیان کنه گو با لحظه انشاءالله شد موضوع وحدت و اتحاد و اتفاق و مسلمین و دوری از تفرقه و اختلافات و وحدت فضائد و تفرقه و اختلاف و دستگی اگر به نام دین و در امور دین هم ببین اگر شمیه بیان کنگا دین وقتی اللہ تعالی گو شما مندگو بیان کنگا توفیق عطا فرمانی. والسلام علیکم و رحمت اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.